tylko do 4 kwietnia. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Ładaj. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy, przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Są zarzuty prokuratury dla 5 osób w związku z wypłatą ponad 60 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Generał Gromadziński nie jest już dowódcą Eurokorpusu. O jego odwołaniu informuje resort obrony. Wiadomo już, ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Także w tym roku padł rekord. 5 osób usłyszało zarzuty w związku z wypłatą 66 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. To 4 byli urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciel Fundacji Profeto, która dostała pieniądze, a zdaniem śledczych nie powinna, bo nie spełniała wymogów. O szczegółach mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zarówno osoby, które się ubiegały o te pieniądze, jak i osoby, które decydowały o przyznaniu tych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu, wszystko wskazuje na to, że tutaj motywacja miała charakter polityczny. Mogę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ też będą te kierowane wnioski o tymczasowy areszt, więc między innymi ustawieniem tych wniosków będzie dozwana obawa matactwa, więc wszystkich szczegółów mówić nie mogę. Natomiast między innymi dokumentacji poświadczano nieprawdę co do tego, iż spełniono warunki formalne. W związku z nieprawidłowościami w działaniu Funduszu Sprawiedliwości śledczy od wczoraj przeszukują biura i domy osób, które ich zdaniem mogą być za nie odpowiedzialne. Służby weszły m.in. do hotelowego pokoju posła suwerennej Polski Michała Wosia oraz domów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Służba kontrwywiadu wojskowego wszczęła postępowanie kontrolne dotyczące generała broni Jarosława Gromadzińskiego ze względu na pozyskanie nowych informacji na jego temat. W związku z tym oficer został odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu i ma natychmiast wrócić do kraju. Informuje o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. W czerwcu zeszłego roku generał Gromadziński jako pierwszy Polak objął stanowisko dowódcy Wielonarodowego Eurokorpusu. Na razie nieznane są szczegółowe powody jego odwołania. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki, jak tylko pojawi się więcej doniesień na ten temat. Znowu padł rekord. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w tym roku niemal 282 miliony złotych. To ponad 38 milionów więcej niż w ubiegłym, także rekordowym roku. Zebrane pieniądze trafią m.in. na kupno sprzętu medycznego dla 49 oddziałów dla dorosłych i 15 dla dzieci, w tym na leczenie, profilaktykę i rehabilitację po chorobach płuc w ramach hasła Płuca po pandemii. Finał WOŚP podsumował na Stadionie Narodowym szef orkiestry Jurek Owsiak. Podkreślał, że pobicie rekordu nie jest dla niego najważniejsze. Każda suma zebranych pieniędzy przez nas jest super wydana, więc czy będzie więcej, czy będzie mniej, przyjmijcie fakt, że zrobiliśmy to, że po raz 32 byliśmy razem, pokazaliśmy także nam wszystkim, Polakom, że bez względu na to, co się dzieje obok nas, co się dzieje także w nas, jesteśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ciągu wcześniejszych 31 finałów orkiestra zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tysiąca urządzeń. Jurek Owsiak zapowiedział, że w przyszłym roku wielki finał orkiestry ponownie odbędzie się na błoniach Stadionu Narodowego. Do 140 wzrosła liczba ofiar ubiegłotygodniowego zamachu w podmoskiewskim kompleksie Krokus City Hall. Ministerstwo Zdrowia Rosji podało, że zmarł jeden z rannych, a cztery osoby nadal są w stanie krytycznym. 22 marca terroryści wtargnęli do sali koncertowej i ją podpalili. Nie strzelali do uciekających ludzi. Kilkanaście godzin później FSB zatrzymała 4 mężczyzn, którzy mieli się przyznać do zamachu. Wcześniej odpowiedzialność za napad wzięła na siebie organizacja Państwo Islamskie. Prezydent Francji Emmanuel Macron próbuje wykreować się na przywódcę Unii w sferze polityki zagranicznej, ale nie wszystkie kraje są z tego zadowolone. Pisze o tym agencja Bloomberg. Zwraca uwagę, że niewątpliwie niektórzy premierzy krajów wspólnoty z chęcią przyjęliby przywództwo Macrona i wielu z zadowoleniem zareagowało na jego ostrzejsze stanowisko wobec Rosji. Krytycy francuskiego prezydenta twierdzą jednak, że jest on człowiekiem raczej słów niż czynów. W tym kontekście Bloomberg przypomina, że choć Macron poparł w zeszłym miesiącu czeską inicjatywę zdobycia dla Ukrainy 800 tysięcy pocisków artyleryjskich spoza europejskich źródeł, to Francja jak dotąd nie przekazała na ten cel pieniędzy. Z kolei Niemcy wyłożyły 300 milionów euro. Tysiące słuchowisk, wybitnych twórców i aktorów, działający już prawie 100 lat Teatr Polskiego Radia, razem z innymi scenami świętuje dzisiaj Międzynarodowy Dzień Teatru. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. My proponujemy słuchaczom utwory bardzo różnorodne, od komedii po takie utwory, które wywołują dyskusje. Teatr Polskiego Radia cenią też aktorzy, jak Maria Pakulnis czy Włodzimierz Press. Teatr wyobraźni jest najpiękniejszym teatrem. Pamiętajmy, że on trafia do milionów słuchaczy. To jest piękna forma radio, bo pobudza bardzo szare komórki w trakcie słuchania. Wielbiciele teatru radiowego i telewizyjnego co roku spotykają się na festiwalu Dwa Teatry. W tym roku odbędzie się on w przedostatni weekend czerwca w Sopocie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć na zachodzie i północnym zachodzie. Może przelotnie padać deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem. Wiatr przeważnie umiarkowany, choć nocą też może silnie wiać, szczególnie w górach, w Sudetach do 130, a w Tatrach do 150 km na godzinę. Tej nocy od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 11 na południu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem. W centrum możliwe burze. A wiatr jutro południowy, południowo-wschodni, umiarkowany, nad morzem dość silny, wysoko w górach, no jeszcze będzie trzymał w porywach do 110 km na godzinę. Jutro od 9 stopni nad samym morzem, około 13 na południu i zachodzie, do 18 stopni. Jutro najcieplej w centrum kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Robot planetarny Raven. W zestawie maszynka do mielenia. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jeszcze przed 17 o zanieczyszczeniu powietrza, które w Polsce jest problemem najbardziej widocznym w małych miejscowościach. Piłkarska reprezentacja wczoraj awansowała na Mistrzostwa Europy, a z kim zagramy na przełomie czerwca i lipca i jakie mamy szanse wyjść z grupy? O tym powiemy za pół godziny. No a za chwilę o cyklu Mężczyzna Kompletny. Wyjaśnimy, czym są spotkania kręgów męskich. To wyjaśnimy za moment w rozmowie z naszym gościem tu przy Myśliwieckiej w studiu. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i 22373 telefonicznie. I'm Tears for Fears w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 12 minut po godzinie 16. Jak wiemy, trójka jest kobietą, ale na naszej antenie też pokazujemy trochę męskiego kręgu. W naszym studiu gość, raczej powinienem powiedzieć mężczyzna kompletny. Maciej Marczak, witam serdecznie. Witam. Twórca projektu Na skrzydłach wolności, także organizator festiwalu Conscious Men. Nazwa nawiązuje do spotkań kręgu męskiego z cyklu Mężczyzna kompletny. No właśnie, czym są te zajęcia? Spotkania męskiego kręgu to są takie spotkania kilkugodzinne w takiej formule, w jakiej robimy je w Warszawie, żebyśmy mieli taką przestrzeń tylko dla mężczyzn, gdzie tylko w męskim gronie przede wszystkim możemy się spotkać w takiej autentyczności i prawdzie momentu życia, w którym jesteśmy teraz. Czyli to oznacza, że nam brakuje tego, nam facetom? Często tak, w naszym codziennym życiu, kiedy nas ktoś pyta, co tam u ciebie, to odpowiadamy zdawkowo, a jakoś leci, a dobrze, tak. A tak naprawdę często mamy w sobie różne rzeczy, różne wyzwania, różne emocje, z którymi boimy się wejść do świata, boimy się komuś powiedzieć, bo będziemy ocenieni. No właśnie, dlaczego? Tak, dlaczego się boimy? Ten cały stereotyp patriarchatu, który funkcjonował i cały czas jeszcze funkcjonuje, ale już troszeczkę się zmienia, całe szczęście, w dzisiejszych czasach, trzymał nas w takich ryzach, że mężczyzna powinien zacisnąć zęby, sam sobie ze wszystkim poradzić, być sam, nie płakać, chłopaki nie płaczą i tak dalej. Tak? Dokładnie, a kiedy zaczęła się emancypacja kobiet, kiedy kobiety już zaczęły też poprzez to, jak było, jak wyglądały czasy, przejmować też niektóre cechy męskie, i mężczyźni też sobie pozwolili na to, że może oni mogą czuć, że już sobie nie dają z niektórymi rzeczami rady, to te emocje, które wcześniej zaciskaliśmy, one cały czas funkcjonowały. Nie wiedzieliśmy, co z nimi zrobić. I co zrobić z takimi skumulowanymi emocjami? No właśnie takie spotkanie są dobrą odpowiedzią, bo dla mnie podstawą jest rozmowa. Już to, że siadam w kręgu, w grupie kilkunastu mężczyzn, i siadamy w kręgu, dlatego to jest taka symbolika tego kręgu, że nikt tam nie jest wyżej i nikt nie jest niżej. Wszyscy jesteśmy równi jako ludzie, jako mężczyźni i możemy po prostu ze sobą porozmawiać. I ten krąg wygląda tak, że mamy jakiś przedmiot, my to nazywamy przedmiotem mocy, który krąży po kręgu, i funkcja tego przedmiotu polega na tym, że osoba, która ten przedmiot trzyma, to nam mówi. Inne osoby jej nie przeszkadzają, nie wchodzą w słowo, tylko słuchają. I wtedy, kiedy mężczyzna jest tylko gotowy, może się otworzyć i opowiedzieć na głos o tym, z czym się boryka w życiu codziennym. Czyli może powiedzieć o swoich wyzwaniach, o swoich trudnościach, o swoich emocjach, ale również może podzielić się też swoimi sukcesami, radościami. I samo to, że on może na zewnątrz powiedzieć takie rzeczy, których często nie mówi ani swojej partnerce, ani swojej rodzinie, sobie, tak? Ani swoim przyjaciołom, żeby nie być oceniony, to już jest bardzo duże uwolnienie. Jak siedzimy w grupie, załóżmy, 15 mężczyzn i słuchamy siebie nawzajem, słuchamy tych historii, to nagle się okazuje, że ja nie jestem jakiś dziwny, że ja czuję, że ja mam że emocje. Że inni też mają te problemy, dokładnie, tak? Że każdy z nas z czymś się mierzy w życiu. A jakie uczucia temu towarzyszą? To jest, jak rozumiem, takie wyzwalające? Tak, na pewno to jest wyzwalające, tak jak powiedziałem, takie uwalniające, i też takie poczucie, że nie muszę być z tym więcej sam. Że naprawdę jest grupa mężczyzn z bardzo różnych grup społecznych, z bardzo różnym doświadczeniem, która mnie wysłucha, która powie, że wszystko ze mną jest okej, okay, od której dostanę wsparcie, i słuchając tych innych historii rzeczywiście mogę poczuć, że nie jest ze mną coś nie tak. Tak jak zrobiliśmy w zeszłym roku pierwszą edycję festiwalu dla mężczyzn Conscious Men, o której wspominałeś, gdzie zgromadziliśmy 400 mężczyzn z różnych miejscowości, z różnych stron Polski, i właśnie siedząc tam w takich kręgach i rozmawiając ze sobą, dosłownie po 3 minuty każdy miał na wypowiedź. Tam się jeszcze inne rzeczy działy, ale od niektórych uczestników już po takim kręgu można było usłyszeć, że wow, dziękuję za to doświadczenie, bo czuję, że wszystko jest ze mną okej, że nie jestem jakiś szalony, że ja czuję w ogóle, że mogę czuć, że pozwalam sobie czuć. Ta świadomość, prawda? Z czym jako mężczyźni mamy problemy z twoich obserwacji? No nie wiem, jak to nazwać. Zawodowych? No tym, czym się zajmujesz. Tak, nie wiem, czy bym to nazwał zawodowych, bardziej takich życiowych, ale rzeczywiście po tych, z tych wszystkich spotkań są różne tematy, które się często przewijają u różnych mężczyzn. To są tematy związane z relacją partnerską, ale też z relacją ze swoimi dziećmi, z relacją ze swoimi rodzicami. Często temat z relacją z ojcem się przewija, ale też z relacją z matką odnośnie jakiejś realizacji zawodowej, spełnienia się w życiu, szukania swojej drogi. Czyli wszędzie tam, gdzie są te kryzysy teraz, tak? Kryzys ojcostwa, kryzys w relacjach, w komunikacji też, tak, dokładnie, wyrażanie własnych potrzeb. Wcześniej było prosto, tak? Był ten patriarchat i mężczyzna miał być twardy, miał nie płakać, miał mieć sprawczość, miał zadbać o byt rodziny. I w razie czego miał mieścić w tym schemacie, tak? Cały czas był w tym schemacie i nie mógł za bardzo z niego wyjść, ale przez to, że ten schemat funkcjonował i cały czas, tak jak mówiłem, jeszcze funkcjonuje, to współczynnik skutecznych samobójstw wśród mężczyzn jest 8-krotnie wyższy niż wśród kobiet, więc to zaciskanie tych zębów, te chłopaki nie płaczą, widać, że po prostu nie funkcjonuje i nie służy. Bo to nie jest tak, że teraz mężczyźni, przychodząc na takie kręgi czy na tego rodzaju spotkania, warsztaty, teraz nagle będą tylko tacy, że będą cały czas pozwalali sobie na emocje i będą w takim, że nie wiedzą, co chcą zrobić, że najlepiej to bym się położył, popłakał. Trochę właśnie taki facet, nie facet, tak? Kiedy... Ale są takie oczekiwania, że przychodzi ktoś i no, ja już potem to będę macho. Nie, właśnie zazwyczaj... osoby, które przychodzą, to albo szukają jakiejś swojej drogi w życiu, gdzie coś im się w życiu nie sprawdziło, albo często jest tak, że jest jakiś trigger, który na przykład rozpad związku, zmiana pracy. I albo nad tym ktoś, pracujemy, tak? Tak, i na tym, albo ktoś po prostu zachorował na depresję, albo już nie radzi sobie ze wszystkim. I jeśli te rzeczy, powiedzmy to umownie, zachodniego świata, w których on się do tej pory obracał, już nic mu nie dają, to wtedy on szuka jakichś nowych dróg. I tak, tacy mężczyźni właśnie przychodzą, którzy mówią, a sprawdzę, zobaczę, co to jest. Ale też wielu mężczyzn szuka kontaktu z innymi mężczyznami. Nie tylko takiego, że pójdę na piwo, porozmawiam o sporcie, o samochodach, o jakichś takich rzeczach, które się utarło, że mężczyźni czy o dziewczynach robią między sobą. Tylko naprawdę mężczyźni chcą porozmawiać tak prawdziwie, tak z trzewi, o tym, co jest u nich w środku. A co trzeba zmienić, no bo nie w kimś, ale w swoim życiu, by być tą lepszą wersją siebie? Od czego zacząć? Myślę, że dobrym początkiem jest, żeby zacząć od tego, żeby być ze sobą szczerym. Żeby przyznać się do tego, że na przykład z czymś sobie nie radzę. Albo przyznać się do tego, że to jest dla mnie trudne. Żeby w ogóle zdać sobie z tego sprawę. Żeby zdać sobie z tego sprawę i pozwolić sobie też na słabość, pozwolić sobie na to, że ja nie wiem na przykład czegoś i poszukać odpowiedzi gdzieś indziej. Czyli zmienić ten paradygmat, że ja muszę ze wszystkim sobie poradzić sam. I to jest dobry początek, bo jak... uznam, że nie muszę sobie ze wszystkim poradzić sam. Że to mogę wtedy się mylić, tak? Że mogę się mylić, mogę popełniać błędy, to wtedy też mogę skorzystać z mądrości i wiedzy innych mężczyzn. Mogę przyjść na taki męski krąg, posłuchać innych mężczyzn, mogę skorzystać z jakichś warsztatów, których jest coraz więcej, czy to pracy nad emocjami, czy jak funkcjonować w relacji, jak sobie poradzić z różnymi uzależnieniami, z różnymi rzeczami, po prostu, żeby być ze sobą szczerym i w tej autentyczności zobaczyć, w jakim miejscu ja życia jestem. Jeśli jestem w takim miejscu, gdzie mi nie pasuje to życie, jakie jest, a mamy życie jedno, to wtedy coś z tym zrobić. A jak ty docierasz do mężczyzn, że otwierają się potem, nie wiem, nazwijmy, budują relacje, albo ten krąg, no bo to jest już jakaś relacja, tak? On jest silny. Ja powiem na swojej historii, że na taki męski krąg trafiłem po raz pierwszy 12 lat temu, gdzie też miałem dużo relacji przyjacielskich, czy to z pracy, czy ze szkoły. I to w Polsce było? Bo wiem, tak, że dużo podróżowałeś po świecie. Tak, to było w Polsce, ale brakowało tam tego, żeby jakiejś tej... Nie mówię, że wszędzie, we wszystkich relacjach, ale w niektórych jakiejś takiej ogólnie głębi i prawdy, żebyśmy naprawdę mogli porozmawiać, nie, a co jest u ciebie spoko, tylko słuchaj, no z tym sobie na przykład nie radzę, a to mi wyszło super, tak szczerze porozmawiać od siebie. I kiedy budujemy takie bezpieczne pole na takich spotkaniach kręgu męskiego. Otworzyć, tak, bo jest tam jedna zasada. Nie ma zbyt wielu zasad, ale jest jedna zasada. Wszystko, co zostaje tam powiedziane, co zostaje tam usłyszane, zostaje tam w tym kręgu. I wtedy ci mężczyźni, którzy przychodzą, pozwalają sobie wypowiedzieć rzeczy, których często nie wypowiadali nigdy na głos. To czują się bezpiecznie, wiedzą, dokładnie, że to zostanie. I tak jak mówiliśmy, to już daje uwolnienie. Słuchanie tych innych historii buduje też zaufanie. i dużo się dzieje też pomiędzy. Są jakieś przerwy, rozmawiamy, a słuchaj, słyszałem w twojej historii to, mam tutaj takiego gościa, który być może ci może pomóc. Albo przeczytaj, tą książkę, która mnie tam gdzieś naprowadziła. Więc tak, krok po kroku, przede wszystkim możemy wejść do wspólnoty mężczyzn i razem poszukać odpowiedzi, co dla mnie jest teraz najlepsze, czego ja potrzebuję, bo nie dla wszystkich też to będzie to samo. A być może też z innych przeżyć czy doświadczeń skorzystać, tak, by wyciągnąć te wnioski. Tak. Dokładnie. Się jeszcze zastanawiam, co jest najlepszego z twojego punktu widzenia, najlepszego warto wynieść z tych spotkań? Jako mężczyźni wreszcie dowiemy się na przykład, czego pragną kobiety? Bo kobiece kręgi też są. Tak, tego nie wiem, czy się dowiemy, czego pragną kobiety, bo wiele z kobiety pragną bardzo wielu rzeczy. I to też jest jeden z powodów tego, że ci mężczyźni cały czas szukają i że sobie nie radzą, bo chcieliby sprostać tym oczekiwaniom, które świat na nich narzuca. Tak jak mówiłem, czy to z pracy, czy od kobiety, czy od partnerki. No presja jest duża. A taki obraz mężczyzny w dzisiejszych czasach, które niektóre kobiety mają, to, że to powinien być pięknie zbudowany rycerz na białym koniu, który by śpiewał serenady, układał wiersze, ale jak przyjdzie co do czego, to weźmie topór i zetnie komuś głowę, zbuduje dom, zarobi pieniądze, ale też będzie wrażliwy, będzie głaskał kotka i pozwalał sobie płakać. I tego jest tak dużo i są takie sprzeczne rzeczy, że mężczyźni po prostu nie wyrabiają, bo to nie jest realne, żeby to wszystko pomieścić dla człowieka. Na pewno możemy się więcej dowiedzieć przede wszystkim o sobie samym w takiej grupie. Czego ja tak naprawdę chcę od życia? Czy to czemu próbuję sprostać, to rzeczywiście jest to, co ja chcę. Czy to jest moje, czy to są oczekiwania tylko innych osób, które nie do końca się są spójne z tym, co ja czuję. I chodzi o to, żeby iść za tym, co czuję się w środku. A gdzie można się zapisać? Gdzie można się więcej dowiedzieć? Na moich stronach prowadzę projekt w social mediach, który funkcjonuje na Facebooku Na skrzydłach wolności. I drugi projekt festiwalu, teraz będzie druga edycja, 24-28 lipca. Conscious Men, Festiwal Nowego Mężczyzny, i tam mamy 5 dni, gdzie bardzo obszernie naszym celem jest wpuszczanie świadomości we wszystkie ważne obszary życia współczesnego mężczyzny. Więc jest o zdrowiu, jest o diecie, są psychoterapeuci, jest o tym, jak wyjść z uzależnień i też są procesy, jak sobie poradzić z jakimiś emocjami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mężczyzna kompletny, Maciej Marczak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 16. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły. Bo tak mam, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia efekt pracy trzymasz w dłoni. Jak to postawisz, no to stoi, no to stoi. Jak się tym walniesz, no to boli, no to boli. Robisz online, no to sorry. Co sobie postawisz? Wydrukowane odsłony i pokażesz je synowi. Zobacz młody, jakie rzeczy tata w pracy robi. Co ty? I przed kompem siądziesz z dzieckiem i z dumą w głosie powiesz: synu, zobacz, to jest Excel. Potem wytłumaczysz mu zasadę, jak w Excelu jest zielono, wtedy tata ma sałatę. Jak czerwono, to inna historia, wtedy to sałatę musicie jeść na obiad. Zrobię stół, który się nie klika, będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa, ja im wtedy powiem, że to Bóg. I choć nie mam narzędzi i nie wiem nic o meblach, świat się tak rozpędził, że pora dać po heblach. Zrobię stół, który się nie klika, będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa, ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam i choć nie mam narzędzi, drewkam i nie wiem nic o meblach, drewkam, to świat się tak rozpędzi. Drewkam, drewkam, że pora dać po heblach. Drewkam. Nie zbuduję ci dom, nie jestem z witaminy, budowę zlecę komuś. Kam dom, ale nie odpuszczę stołu, zrobię go i stanie na środku salonu. Rozkminiłem wszystko, kupię twarde drewno, dom padł, bo Bóg. Po co? Żeby nikt z dobrą dykcją nie dał rady mu powyłamywać nóg. Chociaż wolałbym pójść po prostu do lasu i wybrać sobie drzewo. Dobra, olać, starcie tych słów.

osób. Najpierw analizy formalno-prawne, później Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Taka droga czeka teraz wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wczoraj wnieśli go do Sejmu posłowie KO trzeciej drogi i Lewicy. Dzisiaj marszałek Izby Szymon Hołownia przekazał, jak będzie wyglądała dalsza procedura. Zapewnił, że po zakończeniu czynności formalno-prawnych, które mogą potrwać nawet do 2 tygodni, wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Policjanci z Cieszyna zatrzymali 40-latka, który rozbił szybę kwiatomatu i ukradł z niego 2 bukiety. Liczył, że je sprzeda, a za pieniądze kupi alkohol. Okazało się jednak, że świadkiem tego był funkcjonariusz bielskiego CBŚP, który wracał ze służby. Kilka chwil później wspólnie z mundurowymi prewencji zatrzymał sprawcę. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia. Nie było to jego pierwsze tego typu przestępstwo. To był serwis Trójki. Ładne kwiatki. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest kara urzędu antymonopolowego dla Amazona. Sklep internetowy ma zapłacić niemal 32 miliony złotych. Za co? To wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Wydanej wobec Amazona decyzji zakwestionowano wprowadzenie konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz co do uprawnień konsumentów dotyczących usługi i gwarancji dostawy. Wątpliwości wzbudziły również praktyki zaliczane do tzw. dark patterns, czyli nakładania presji na konsumentów przez wyświetlanie licznika czasu, w którym powinno być złożone zamówienie, pomimo braku gwarancji dostawy w tym terminie. Amazon twierdził też, że momentem zawarcia umowy nie jest ani kliknięcie przycisku kup, ani przelew, a dopiero moment wysyłki przez sprzedawcę towaru. Teraz spółka musi opublikować decyzję urzędu na swojej stronie i w swoich mediach społecznościowych, ale decyzja cały czas nie jest prawomocna, Amazon może się więc odwołać do sądu. W tym roku polska gospodarka urośnie o 2,8%. Tak przynajmniej twierdzi agencja S&P Global Ratings i tym samym obniża swoje wcześniejsze wyliczenia o 0,3%. Inflacja ma wynieść w tym roku 5,4%, a Rada Polityki Pieniężnej ma według tych prognoz nie zmienić poziomu stóp procentowych. Pierwsze obniżki czekają nas dopiero w 2025 roku i wtedy Rada ma je obniżyć o 100 punktów bazowych. Jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Decyzja, jak czytamy w komunikacie KNF, zapadła jednogłośnie i oznacza również odwołanie jego poprzednika, czyli doktora Marka Dietla. Bardziłowski był od 2019 roku dyrektorem zarządzającym i doradcą zarządu IPO Pema Securities, a wcześniej m.in. dyrektorem zarządzającym Credit Suisse Securities. A dziś giełda nie może się zdecydować teraz WIG20 dokładnie na kresce, czyli 0%, ale ma jeszcze pół godziny, żeby określić, czy dziś zakończy dzień na plusie czy na minusie. A jeżeli chodzi o notowania złotego, to stabilnie. Za euro płacimy 4,31, za dolara 3,98, za franka 4,40, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 3 grosze. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale te przejaśnienia, większe przejaśnienia w mniejszości, bo będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem, w centrum możliwe burze, więc to taki pogodowy miks. Z jednej strony burze wiosenne, z drugiej strony w górach jeszcze zima nie odpuszcza, choć to już wiosna w kalendarzu. Wiatr umiarkowany nad morzem, dość silny, wysoko w górach w porywach do 130 km na godzinę, ale to fraszka i graszka, bo tej nocy wieczorem w Sudetach wiatr w porywach do 130, a w Tatrach nawet do 150 km na godzinę. Uważajmy. Jutro od 9 stopni nad samym morzem, około 13 na południu i na zachodzie, do 18 stopni w centrum kraju. A ten wiatr silny, to w całym kraju, więc ostrzegam, przypominam, za synoptykami trzeba uważać. Audycja popołudniowa, 2 2 7 3. Wiatr jest tak silny dzisiaj, że można wyjść z domu z cegłówkami w kieszeni. Here come the MIBs. They won't let you remember. Nah. The good guys.

Francja idzie po mistrzostwach, jest głównym faworytem, nie tylko w Francji uważamy, że Francja jest faworytem, ale też nasi rywali, Niemcy, Hiszpania, wszyscy właśnie mówią, że Francja ma dużo zawodników. Czytałem właśnie też, że Philippe Lam powiedział, że Francja ma 40 zawodników z klasy światowej i to jest prawda. Problem jest takim, że z Francją czasami nie wiadomo, jak mówiłem wcześniej o kompleksu wyższości, to zawodnicy tak mają, jeżeli przegraliśmy z Niemcami, to jest dlatego, że jest taki kompleks wyższości. I to tyczy się nie tylko piłki, ale akurat potencjał piłkarski Francuzów dla wszystkich zorientowanych w sprawie jest po prostu niebotyczny. Teraz bierzemy na tapet Holendrów. Charakteryzuje ich dziennikarz portalu Weszło, Jan Mazurek. Pod wodzą Ronalda Koemana oni grają bardzo ładną, efektowną, ofensywną piłkę. Nie tak dawno Szkotów pokonali 4-0, tak samo potrafią pokonać Irlandię, Grecję. W tych meczach ewidentnie unacznia się to, że to jest drużyna złożona z bardzo dobrych piłkarzy, grających w bardzo dobrych klubach, potrafiących operować piłką, dobrze czujących się z futbolówką przy nodze, dryblujących. Janek rzuci zaraz nazwiskami reprezentantów Holandii i ich przynależnością klubową. Będzie grubo, mówiąc kolokwialnie. Frankie de Jong gra w Barcelonie, Reinders gra w Milanie, Frimpong gra w Bayerze Leverkusen, który rozgrywa fenomenalny sezon w Niemczech. Denzel Dumfries gra w Interze Mediolan, Cody Gakpo jest piłkarzem Liverpoolu, Malen gra w Borussii Dortmund, Depay grał dopiero w Barcelonie, teraz gra w Atletico. Więc rozmawiamy tutaj o bardzo silnym zespole, z którym Polska nie ma szans być faworytem. Z Holendrami spodziewam się, że mecz będzie wyglądał tak jak wszystkie dotychczasowe mecze Polaków z Oranie, czyli Polska w głębokiej defensywie, Holendrzy operujący piłką, no i niestety, ale najprawdopodobniej strzelający nam kolejne gole. Będzie na co popatrzeć. Tu wcześniej Stefan mówił o 40 zawodnikach w reprezentacji francuskiej klasy światowej. Tutaj Janek wymienił choćby 7 z klasowych. Tam też do 30 można by było spokojnie dojechać. Takie są realia. Janek rzeczywiście pragmatycznie zakończył swoją wypowiedź. Jan Mazurek. Została nam jeszcze Austria i tę kadrę przedstawia dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak. Jak spojrzymy na naszych grupowych rywali, czyli na Holandię, Francję i Austrię, to Austria z nazwy straszy najmniej. Natomiast jeśli przyjrzymy się jej meczom, to okaże się, że to wcale nie będzie prosty rywal do pokonania, odkąd zmienił się selekcjoner, bo poprzedni, Franco Foda, grał troszkę tak jak Jerzy Brzęczek, żeby tak to porównać, czyli bardziej skupiał się na wyniku, był tym pragmatykiem, tam nie było wielkich fajerwerków, ale odkąd przyszedł Ralf Rangnick, uznany niemiecki trener, to ten styl zmienił się nie do poznania. To jest ofensywa, to jest pójście do przodu, to jest bardzo charakterystyczne dla tego trenera pressing, to są zmiany kadrowe, to jest drużyna, która dzisiaj czerpie ze stajni Red Bulla, czyli z tej akademii łączącej Salzburg, Lipsk i jeszcze kilka drużyn, która wymaga tego pressingu, nowoczesnej gry i z czymś takim na pewno będziemy się musieli na tym Euro liczyć. I zmierzyć i będzie nam piekielnie trudno. Na papierze jesteśmy pod kreską. Znowu grupa śmierci. Ile razy to słyszeliśmy? Może nie, ale też... Z naszego punktu widzenia to na Euro nie ma słabych drużyn. Przypomnijmy, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 14 czerwca, 14 lipca w Niemczech, a w grupie Polacy, jak słyszeliśmy, zagrają z Holendrami, Austriakami, Francuzami. Krótką charakterystykę naszych rywali na Euro pokusił się Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękuję. Audycja, chciałem powiedzieć, sportowa. No niech będzie w tym fragmencie. Za kwadrans 17. Późno już, choć nie wiem, czy wystarczy sił, choć nie wiem, czy wystarczy słów, spróbuję jeszcze raz. Wznoszę się, przebijam niebo twoich snów, ten intergalaktyczny chciał. Nieznana siła nocy kieruje nas. się czas. Coś ściąga mnie, ściąga w dół, zaciera ślady twoich stóp. Rozpadam się, rozciera mnie na pół. Nieznana siła nocy kieruje nasze kroki do tych samych miejsc, do tych samych miejsc, do tych samych miejsc. Wciągają jak narkotyk ucieczki i powroty, dlatego zmówię, jesteś dużo po mnie, jesteś dużo. W audycji popołudniowej. No i państwa emocje sportowe, piłkarskie, nie tylko wczoraj wieczorem, także dziś. 2-2, 7-3. Walia była faworytem i w ilości kibiców, bo było 35 tysięcy, i w klasie zawodników. I co się okazało? Nasi kibice w ilości ponad 1500 tak dopingowali pięknie naszą drużynę, że stało się to, o czym wszyscy chyba marzyliśmy. Rzuty karne, co prawda jest to loteria, ale wygraliśmy. Trzeba grać tak, jak graliśmy z Estonią i jak graliśmy wczoraj z Walią. Dziękuję chłopakom, jestem z nich dumny. Cieszę się, że obejrzałem wreszcie piękny i właściwym tempie mecz naszej reprezentacji. O liczbach kibiców, także być może w nadchodzącym Euro, na turnieju, o liczbach goli strzelonych. No oby. Oby nie tylko w karnych. 11 minut pozostało do godziny 17. Czekamy na państwa sygnały. 2-2, 7-3. Teraz o tym, czym oddychamy, bo dekada intensywnych działań, a smog w wielu miejscach wciąż zabija. Polski Alarm Smogowy właśnie podsumował kolejny sezon grzewczy, który naturalnie jest okresem fatalnej jakości powietrza, zwłaszcza na południu kraju. Dla części samorządów walka z tak zwanymi kopciuchami stała się priorytetem i dziś mogą, choć robią to nieśmiało, odtrąbić sukces. Są jednak i takie, które ociągają się ze zmianami. Wybory samorządowe. Sprawdzam. A zbliżające się wybory samorządowe to dobry moment, by zwrócić uwagę, jak nasi włodarze podchodzą właśnie do tego tematu. Kuba Witkowski. Rybnik. Jeszcze kilka lat temu śląskie słowo gańba, czyli wstyd, było wprost kojarzone z fatalną jakością powietrza w mieście. Gańba. W licznych akcjach i filmach prezydent miasta Piotr Kuczera nawoływał. Trzeba nam przystąpić do tych niezbędnych prac dla nas, dla naszego miasta, dla naszego zdrowia. A jak jest dziś? W Rybniku średnioroczne stężenie pyłu PM10 od 2010 roku zmalało o około 60%. Znacznie mniej jest też tych dni w roku, kiedy pyłomierze wskazują wartości powyżej normy. Liczba ta spadła ze 134 w 2010 roku do 44 pod koniec 2023 roku. Powietrze z roku 2015 i powietrze w roku 2023 to rzeczywiście inny ruch. to za tym gańby nie ma. Rybnik to też rekordzista pod względem liczby złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Najbliższe lata, mówił w Polskim Radiu Katowice Emil Nagalewski z miejscowego oddziału Polskiego Alarmu Smogowego. To będzie ten okres, kiedy rzeczywiście ze wszystkimi parametrami, które wskazują na zanieczyszczenie powietrza, zejdziemy do poziomów akceptowalnych. Zmieścimy się w normach po prostu. Niestety nie wszystkie samorządy w Polsce myślą tak jak włodarze w Rybniku. Są też takie, w których po prostu zupełnie nie ma świadomości i w zasadzie samorządów to zupełnie nie interesuje. Stwierdza Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Raczej jest tak, że samorządy mniejszych miejscowości bardziej lekceważą problem, z pewnymi wyjątkami oczywiście, natomiast samorządy dużych miejscowości, dużych miast, czy nawet aglomeracji mają większą świadomość tego, że to jest problem i że trzeba sobie z nim poradzić. I te wręcz zatrudniają koordynatorów, którzy organizują i doradzają mieszkańcom w procesie termomodernizacji budynków. Tutaj bardzo wiele zależy od indywidualnego podejścia danego urzędnika. Mamy przykłady samorządów, w których jedna osoba, jeden urzędnik jest w stanie naprawdę doprowadzić do tego, że tamte wymiany kotłów idą bardzo dobrze i mieszkańcy aplikują do programu, a są takie, w których jest to w dużej mierze praca pozorowana. A przecież od takich urzędników, czego przykładem jest wspomniany Rybnik, zależy popularność programu Czyste Powietrze. Kiedy program Czyste Powietrze 5 lat temu startował, był to przede wszystkim program wymiany kopciuchów. Mówi Michał Hetmański, szef fundacji Instrat. Dzisiaj prawie 3/4 wniosków składanych w tym programie i finansowań dotyczy tych kompleksowych termomodernizacji, czyli zarówno na ocieplenie domu, jak i wymianę źródła ciepła. Potrzebna jest jeszcze większa koordynacja Funduszy Ochrony Środowiska razem z gminami na rzecz promocji tego programu, w szczególności do tych grup zagrożonych. Zachęty ze strony samorządów to oczywiście marchewka, ale musi być też kij w postaci odpowiednich kontroli. Dzień dobry, strażnicy. Chcieliśmy przeprowadzić kontrolę, czym pan pali w piecu. Można? Węglem ogólnie, drewnem. Proszę, zapraszam. Dziś zazwyczaj robi się to przy użyciu specjalistycznych pojazdów wyposażonych w drony. Dlatego ocena działań samorządu w zakresie walki o czyste powietrze nie powinna przysparzać wyborcom problemu. Gołym okiem widać pewnie, czy u państwa w gminie czy mieście włodarze coś robią z tym problemem. To, trzeba mieć nosa, no i rzeczywiście to jest do wyczucia, choć wiele osób jest na ten problem gorący, palący, uczulonych. Grunt prawny, jak słyszeliśmy, pod intensywne działania samorządów w wielu miejscach Polski jest. W tym roku kopciuchy, czyli piece niespełniające norm żadnej z klas, już są zablokowane, zabronione w 14 z 16 województw. W wielu miejscach obowiązują także te lokalne uchwały antysmogowe, często bardziej rygorystyczne niż wojewódzkie, nie dość, że nakazujące tylko znacznie szybszą wymianę pieców, ale i zakazujące palenia w przydomowych kominkach. Temat ważny, do którego jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 6 minut 17. Things are right.